Dead end jobs got football, boxing or rock and roll. If they're any good at, they save them from the dole. But even if you make it, certain people will say, you're still no good and you'll be no other way. Because you don't talk proper, your accent ain't true blue. You was born in an house in Hackney with an outside loo. Dead end jobs, kids like me and you. Dead end jobs, just do what you want to do. Dead end jobs, we don't take no notice of you. We could be gangsters, we could rob a bank. We could join the army, we could drive a tank. No hope, no future, when you're down and out. When you're at the bottom, nobody hears your shout. And authority keeps knocking you on the head, from the day you're born to the day you're dead. Dead end jobs, kids like me and you. Dead end jobs, they tell us what to do. Middle class people who look down on me and you. The school report read, he's no good, he's a dead end job. Might just make it in a dead end job. So I broke all the rules in and out of school. Got into trouble, nothing else to do. And when they nick us, don't they bleed and love it. Sod the system, gotta rise above it. Dead end jobs, kids like me and you. Dead end jobs, always at the back of the queue. It's us v them, the middle class and the boys in blue. Vivos en la tierra de los muertos. Comen alimentos muertos con dentadura postiza. Sus edificios lucen fachadas muertas. Las emisoras de radio y televisión retransmiten ondas podridas. Maten el tiempo como espectadores de falsas imágenes. Sus empresas son culpables de anuncios falsos. Sus ofertas de trabajo brindan maltrato homicida, aburrimiento mortal y terrible sumisión. Exigen que cumplas sus plazos y que plantes la tienda en sus campamentos de muerte. ¿Pero de verdad el fin justifica los medios? Viven en ciudades muertas y hacen como si se mueven, sin ir realmente a lugar alguno, recorriendo día tras día un sendero de desesperanza. Hasta el aire está condicionado. Piden que des la vida por sus patrias, por sus religiones, por sus economías, despojándole a uno de todo. Su sistema lo organiza la inteligencia artificial y provee solo de realidades virtuales. Su cultura desarma y aburre. Sus estilos de vida no tienen vida. Su mera existencia es un permanente punto muerto. Todo lo que les concierne está muerto o es falso. Lo único insoportable es que nada lo sea. ¿Cuándo le exigiremos más a esta vida? La lucha es por la vida. Por la vida viva, real, verdadera. Juega sucio. La vida es de verdad. Decisions, afraid to take the risk. Well, something must be missing, and you now know what it is. Everything's so easy, but it's so boring. Go Wild. Amb aquesta cançó d'una banda britànica que se feien dir Culture Shock, començam el 1984 d'avui. Avui, que podria ser avui, oi? Perquè avui tindrem un programa bastant britànic relacionat amb els sons de la segona fornada del punk que va esdevindre per alguns sectors com el, un nou so, més canyer, més radical, més primitiu, era el sonido oi. I ho farem a partir d'una sèrie de recopilatoris que escoltarem i que recorrerem al llarg de la primera part del 1984. Hem començat amb aquest ska positiu i recordant un poc com vam acabar la setmana passada. Si estàveu escoltant el 1984, recordareu que vam fer un recorregut per la música jamaicana i la seva introducció a Europa via, sobretot, les illes britàniques, aquells immigrants de Jamaica que s'ajuntaven als suburbis de les ciutats pues, amb les restes dels mods i amb la incipient nova tribu, els skinheads. I arrencam amb un disco que va sortir l'any 80, se va titular Hoy the Album, i on apareixia una cançó com aquesta, d'una banda que no diríem que eren skinheads precisament, ja que recordam els pentinats d'Exploited. Jo també crec en l'anarquia. And I don't care what you say, 'cause I believe in anarchy. Bones tardes, Larry. Avui estem tu i jo mano a mano, tu als controls i jo a l'altre control, i enviem una salutació molt especial no només als oients de Titoeta Ràdio, aquí al Gaida, a Mallorca també a través de Ràdio 77 i a Barcelona via Ràdio Bronca, sinó que també saludam els nostres col·laboradors habituals que se troben a fora de Silla, en Bernat, en Raül i en Nur també. Com vos dèiem, el programa d'avui repassarem un poc què va ser aquest moviment, el moviment Toy, relacionat sovint amb la tribu urbana dels skinheads, però també amb els punks i amb altres tribus urbanes que també eren aficionats al so aquest, al punk. Era bàsicament punk o amb una altra volta de rosca i amb bandes com Exploited, una banda punkarra, encara que el seu primer single recordareu que anàvem amb els cabells ben curts i amb les botes cordades fins a dalt. Hem començat amb aquest recopilatori que va publicar un segell que no era precisament independent, era EMI Records, i una publicació musical a Anglaterra consolidada com Sounds presentava aquesta recopilació coordinada per un personatge conegut a la paranoia oi, que era en Gary Bushell, un periodista que també va tenir alguna experiència musical amb el seu grup de Gonads i que va compilar algunes d'aquestes recopilacions que repassarem avui. Jo personalment, tu Larry, no sé en quin moment vas trobar el moviment oi, Jo va ser a la segona meitat dels anys 90 i aquí a Mallorca no havíem tingut cap experiència molt duradera de bandes practicant aquest so. La música Oi. Aleshores ens vam trobar en què apareixia Oi de Arrase, un grup que amb el temps, dins aquesta pel·lícula, pues, té molt de pes, no, no només a Mallorca, a Espanya, sinó a nivell internacional. Yo en Argentina no los conocía, pero sé que en Chile había gente que los conocía. Oi de Arrase. Oi de Arrase, una banda que va començar de veig l'any 96, 97 i que pues, va arribar fins l'any, crec que 98. Després van tornar a aparèixer, van enregistrar uns temes i després van desfer i se van tornar a ajuntar fa pocs anys i van arribar a fer fins i tot una gira per Latinoamèrica. Ah, sí? I tenc entès que no està morta del tot la banda, però d'això ja en xerrarem un altre dia. Pues, si vos sembla, podem compartir una cançó Oi de Arrase, una que no és ni de la seva maqueta ni del seu únic disco, Anarcoi, sinó que és una de les cançons que van quedar al tintero de sa darrera època. Una cançó que se titula Skinhead Girl, perquè al moviment Oi sempre sol haver una cançó pels skinheads i una també pels les esquinetes, no? Pues venga, aquesta és guapetona de la mà dels mallorquins Oi de Arrase. Venga. Pues si vosaltres també formeu part d'això. Era Oi de Arrase, una banda mallorquina, i bueno, una banda que se va definir dins el moviment punk Oi, clarament, aquesta vessant del punk, no tan arti, sinó més aviat de tintes més proletaris, amb unes lletres més del dia a dia, amb aquest esperit no futurs dels suburbis, encara que també a la vegada allunyada d'escenes paral·leles al Regne Unit com l'anarcopunk de Crass o de bandes més hardcore com The Charge. Però aquestes coses, com vos podeu imaginar, sovint també s'entrelaçaven. Xerram dels primers recopilatoris que van sortir d'aquest gènere musical que apareixia als albors del 1980. Eren tres recopilatoris publicats per tres diferents segells i coordinats per aquest personatge polèmic també, en Gary Bushell, que feia feina per Sounds, una publicació del tipus New Musical Express, etc. El primer recopilatori era Oi the Album, el segon va ser Strength Through Oi i el tercer Carry On Oi. I després van continuar aquests recopilatoris, encara que d'altres maneres. Oi de Arrase, tornant a ells, se van influenciar, sobretot, jo record, amb tres bandes. Doncs passaven del rotllo apolític, clarament, i els interessaven unes lletres canyeres, no? Antifascistes, del Agermanó, Punk Skin, i també anarquistes, per què no dir-ho, perquè els músics d'Oi de Ras estaven involucrats en diferents moviments socials aquí a Silla de Mallorca. Si te sembla, Larry, podem escoltar una cançó d'un recopilatori de la segona meitat dels anys 80, això ja s'havia consolidat, la paranoia Oi, i va ser el This Is Oi, editat per Oi Records, que era un segell del que ara xerrarem, i allà apareixia la banda també escocesa Oi Polloi. Oi, una banda que ja coneixem, els habituals del programa, inclús els veïns del Gaida, doncs ha tocat aquí al Gaida fa 10 anys, i fa només un parell també va tornar a Mallorca, a Santa Maria, ja precisament... Mucho frío ese día. Mucho frío hizo, sí, sí. Y mucha pomada. Pues escoltam una cançó que Oi Polloi, aquesta banda anarcopunk escocesa d'Edimburgo, va publicar al recopilatori This Is Oi. És la cançó precisament que no solen tocar habitualment i que se fa dir Skinhead. Skinhead que Oi Polloi se va animar a interpretar aquí a l'antic escorxador del Gaida en vista del bon ambient que se trobava amb els pelats i puncarres que s'hi van juntar. Una cançó que, com vos dèiem, va publicar-se al segell Oi Records, un segell que va crear un britànic d'arrels latines. Eren Roddy Moreno, vocalista d'un altre grup que se feia dir Opresset. The Opresset era un grup d'Oi, de tendència proletària i estrictament superantifeixista. No feien la vista grossa com altres sí que van fer. Aleshores, podem escoltar una cançó d'Oi Polloi titulada White Flag, que apareix al quart recopilatori d'aquesta sèrie, un altre que se va titular Oi Oi Oi, That's Your Lot, el volumen 4, editat per Secret Records, i escoltam la cançó La bandera blanca, i ens conten que ells no la mostraran. The Opresset. Just 'cause we got short hair, people think that we don't care, but we won't show the white flag. We won't show, the white flag. We won't show the white flag. We won't show the white flag. Arrested while walking home at night. Up on sus, charged, we're gonna fight. We're the ones who got the scars, and we'll fight for behind bars. Cause we won't show the white flag. We won't show, the white flag. We won't show the white flag. We won't show the white flag. Politicians ain't the tax at all. We can use, won't get no parole. Sons of all you are no threat. Just to hear my media pets. But we won't show the white flag. We won't show, the white flag. We won't show the white flag. We won't show the white flag. We won't show, the white flag. We won't show the white flag. We won't show the white flag. I com vos dèiem abans, Oi de Race tenien els seus pilars amb tres bandes. Eren Oi Polloi, per la seva vessant més anarquista, The Oppressed, per la seva vessant Antifa, que compartien plenament Oi de Race, i hi havia un altre grup, que eren els Blitz, amb qui compartien aquest regust per les melodies i sobretot per la germanor Punk Skin. Blitz feia en la seva primera aparició un recopilatori, era el tercer recopilatori que editava Secret Records, era el Carrion Oi, on apareixien altres bandes com The Business, Partisans, Ejected, Peter and the Death to Babies, Red Alert, Four Skins, etc. I podem escoltar una cançó de Blitz, una cançó que deia El país està en flames, Nations on Fire. Six burning in the sun, please. escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Veieu, boys, riffs senzills, bateries contundents, veus agressives. Així sonava la nova fornada que des de final de l'any 79 i a partir del 80 se començava a donar, sobretot a Gran Bretanya, i després se va extendre arreu del món. I va agafar aquell nom de Oi, que vindria a ser com un web, que diuen a Anglaterra. Estem repassant aquests primers recopilatoris i entre ells mos troben coses rares. Per exemple, bandes que a primeres que les coneixem, que agraden a diferents tribus urbanes, a metalheads, a punks, skins, mods, o fins i tot poperos o escatalítics, com sí. Toy Dolls, una banda de Bristol, Anglaterra, que colaven dues cançons al segon recopilatori de Strength Through Oi, juntament amb bandes com Cock Sparrer, Last Resort, Strike, Infrariots, Max Explodes o For Skins mateixos. Els recordam? Els recordam amb la cançó Daydress Slack. Eh, Flip, what time is it? It's about 7 o'clock. Better put the telly on then, eh, Teddy? Okay, then. Thank you. to do? Why all this up? The bugs do really say what you got it do with you. It's up to me what I do. And just in case you need deep down Carnation Street, she's a snag. Everybody sing D. Pues sí, grups que en principi no sonen a lo que estem xerrant hoy, però que apareixien en aquests recopilatoris. Apareixien grups de rock and roll, punk rock, inclús ska, poetes urbans, com en Gary Johnson, a qui hem escoltat al principi del programa amb el seu Dead End Jobs, que apareixien en aquest mateix recopilatori Strength Through Oi. I sí, si algo se li ha de reconèixer als skinheads era que no només tenen bon gust amb la roba, sinó que també ho tenen amb la música, des del soul, el rock and roll, el punk rock, el reggae o el ska, o el hardcore. Doncs, per exemple, el recopilatori que hem escoltat abans i que podem recuperar ara, Oi Oi That's Your Lot, el número 4, apareixia un tema de Black Flag tancant la cara punk. Doncs una de les cares era la punk side i l'altra era la drunk side, la cara més borratxa. I tancant la cara a punt que apareixia en Black Flag, una banda que no encaixa molt dins això, doncs quasi totes les bandes que apareixien eren britàniques. Interessant un dia hablar de... De Black Flag? Del hoy... Oye, en americano. Estados Unidos. Sí. També va tenir un fort recorregut, eh? Sí, porque... I a Washington, d'on venia Henry Rollins, el vocalista més conegut de Black Flag, era d'on sorgia també una nova vessant de la paranoia skin, fent música hardcore, com bandes com Minor Threat, claro. State of Alert o Iron Cross. Però d'això podem xerrar un altre dia, també. Gracias. Que estem de bauleros avui, el 1984. Bueno, com dèiem, en aquest recopilatori, Oi Oi de Gerlot apareixia Black Flag amb la cançó Revenge, que escoltarem a continuació. Lo més curiós és que quan varen fer la reedició ja no apareix aquest tema. Va ser substituït per un altre d'un altre grup, que ara no record. Però nosaltres escoltam Revenge de Black Flag, tancant-se punk side d'aquest recopilatori Oi Oi, That's Your Lot. Vengança, cridaven la gent de Black Flag, Bandera Negra, una banda nord-americana que va practicar un hardcore excepcional, sobretot el seu primer àlbum Damage, i excepcional també els seus singles anteriors, i que després va tenir una trajectòria al llarg dels anys 80, editant discos ben interessants i atrevits a través del seu propi segell, SST Records. Xerram avui de música Oi, vos ho recordam, un so, una vessant del punk que sovint se vincula amb el futbol, amb el rotllo hooligan, amb el rotllo apolític. I és ben cert, doncs té una part així. Però nosaltres avui estem escarbant a les arrels d'aquest moviment que va sorgir als anys 80 i que encara avui perdura i que té les seves arrels al punk, a una altra interpretació del punk, una generació de 5 anys després de Sid Vicious, en Johnny Rotten i els Clash, no? I anem a escoltar una clàssica banda d'Oi, també conegut com a Street Punk. Són The Business, una banda sempre fidel en aquest so i que avui dia encara toquen. Ventura de vegades pequen alguns d'aquests grups de nacionalistes, Business també estan allà al filo, però Crec que és una gran banda de street punk i escoltam la cançó Real Enemy, on fan referència a de lluitar contra l'enemic comú. Business, un grup que també apareixien al tercer recopilatori d'aquesta minicol·lecció, que també va editar Secret Records, encara que apareixien amb altres cançons com Suburban Rebels, tot un clàssic d'aquesta banda britànica. Seguim amb l'Strength Roy, el segon. A lo millor esteu perduts, però després al podcast tot quedarà ben clar. I anem a escoltar una banda que se feien dir Infrarayot, In for a Riot, algo així com a Cercant Brega. Escoltarem una cançó que se fa dir We Outnumber You i que apareixia en aquest segon recopilatori que va editar el segell Deca, que devia andar un poc perdut per aquells temps. We'll be right back. the new face of rock and roll. The new face of rock and roll. Real life, not a show. Street level points of view. Songs written in the dull queue. They try to give it a name. The year losers found fame. Skinny kids straight off the dole. The new face of rock and roll. This is it. Here we go. The new face of rock and roll. High street fashion, we don't buy your clothes. We don't like your elitist pose. We're the kids who live on the street. The subculture you don't meet. You sneer down your pink jeans like you did at safety pins. The new face of rock and roll. Seen it on the TV chat show. Being discussed by you know who. A politician and vicar too. They try to give it a name, but they all sound the same. The researchers of the dull queue write books and movies too. This is it, here we go. The new face of rock and roll. This is it, here we go. It's me and you and life on the dole. Estás sintonizando. Estás. Un sábado tras sábado. 1984. En el. Ya fa un bombo de fantasio. Que va a chenar. Desde el mar. La sintonía que sale. Conectas con la música. De que esta terra. Programa de Hardcore Punk Magazine. Todos los años. 1984. Aquí la bachillerio, la primera parada que te aburrió la profecía de escuchar. Se te aburrió la parada en el paradigma. Para todo lo que hace. Y abre la fe. 1984. Bus en estado represor en Bañón. 1984. Escoltàvem la cançó Chaos, interpretada pels Four Skins, tot un himne per aquesta subcultura urbana que eren els skins i també, per no dir-ho, també els punks. Escoltàvem una cançó que apareixia al primer recopilatori Oi The Album. I abans, abans d'aquesta cunya tan xula que hem escoltat de 1984, escoltàvem un poema de Gary Johnson, The New Face of Rock and Roll. Era un poeta, així com n'hi havia d'altres, que se colaven per aquests recopilatoris, poetes urbanos, i feien com xerrant amb aquesta jerga que existeix a una zona de Londres, que és el Cockney, pues, feien com aquestes improvisacions poètiques, no? El més pur estil beatnik. Pues també el moviment skin té aquesta vessant poètica que, per desgràcia, s'ha perdut. Seguim repassant la música avui i mos surten puncarrades com aquesta de Peter and the Test Tube Babies, el mateix primer recopilatori avui, a la que deien mos convidaven a robar un banc. Mm-hmm. altre component que tenia aquesta subcultura Eloi, el moviment skin, el moviment street punk, el moviment punk hooligan, era aquesta afició als esports, concretament al futbol. I és una de les coses pues, que potser no en les que simpatitzen menys, però bueno, és part del folklore, oi? I arribam a un dels grups que va ser capçalera per tots els skins i molt representatiu d'allò que havia de ser aquest nou so. Xerram dels Cockney Rejects. Però abans, fem un impàs, doncs el nostre burofax encès el llum i hem rebut un correu electrònic del nostre col·laborador, en Raül, en Braul. Se troba a Barcelona disputant un partit decisiu dels Voltors de futbol americà. Ja sabeu que estan a primera divisió i avui se la juguen. I com no, en Raül havia d'estar allà donant-lo tot. Des d'aquí, la nostra millor sort pel partit que esteu disputant ara mateix. I vos dedicam una cançó des de les grades. Són Cockney Rejects, amb la cançó amb la que obrien el Oidi Album. I poden dir que van ser la banda que va batiar aquest nou so amb el nom de Oi. I així ho diuen en aquesta cançó. Oi, oi, oi. Cockney Rejects i tota la seva companyia de bandarres que els acompanyaven a fer coros ben desastrosos que acabaven amb la ruïna dels estudis, com el de Polydor, allà on van enregistrar el seu primer disco. Escoltàvem Oi, oi, oi de Cockney Rejects i vos dèiem abans que tenim el burofax obert, ja sabeu, el 971-125-381. Si ens escoltes en directe, avui és dia 11 d'abril de l'any de l'Armageddon i estem en directe a través de Tito Eta Radio i a través de titoeta.cat cap a la resta de Mallorca i el món. Podeu enviar-nos les vostres convocatòries. I en Raül, a part d'estar avui disputant-se la Lliga amb els Voltors a Barcelona, també té un grup que són los Chuletones, els habituals al programa, ja ho sabeu. I ens informa de que anunciem que el proper divendres, dia de 7 d'abril, estan actuant juntament amb The Riot Cats al Maraca Club a Palma. Rock and Roll, garage, punk rock, a partir de les 11:30, ja ho sabeu. I seguim amb Boy the Album, la peça clave per entendre aquesta història que era la segunda ola del punk, on els Skins agafaven protagonisme. Els Cockney Rejects eren un dels grups clàssics i són un grup dels clàssics d'aquest subgènere, però ells precisament no eren skinheads. También tendríamos que mezclarlos con los mods, ¿no? ¿Con los mods? Los mods. Claro, yo creo que els mods és una tribu que va sortir als anys 60 i que va donar molt de material als skinheads, no? Skinhead. Que també sortien poc després. Havia el Sharpies a Austràlia, amb bandes... Los hermanos pequeños de los mods. De los mods, sí. Ahí. I hi ha que dir, val la pena dir que un element tan característic de la seva estètica, que és com són les botes paramilitars, Doc Martens, etc., la van introduir al moviment skins a partir de l'any 77 amb l'aparició dels punks, que van ser els primers. O sigui que veiem que tot això està entrelaçat i amb l'Oi, la vessant americana, s'entremescla encara més amb el hardcore i tal. Hardcore, punk rock, Oi, és el mateix, tot forma part de la mateixa família, no? Aleshores, des d'aquí, pues, avui, el 1984, repassam un poc aquest subcontragènere del punk. Por cierto, Fede, la pomada... La pomada de la fiesta Hondura, veo. Hondura i... Corre la pomada aquí al Casal Pere Capella. Gràcies als companys de Tito Aieta Ràdio. Pues dèiem que els Cockney Rejects no eren precisament skins, no així com el seu públic. Ells duien el cabell un poc més llarg i formaven part d'un altre subcontragènere que eren els Herberts, com aficionats al punk, a l'Oi, un poc hooligans, no? Però les pintes no eren res molt concret, no? I així també com havia altres subgèneres, subtribus, com els Sweatheads o més futboleros, els hooligans, no? Seguim amb aquest recopilatori, Oi de àlbum. Anem a repassar una altra banda que va sorgir a la part que els Cockney Rejects. Foren els Angelic Upstarts, un grup que, ten permís, deuen seguir tocant amb el seu carismàtic cantant al front, i van sorgir un poc apadrinats per Jimmy Pursey, que era el cantant d'un grup que se deien Sham 69, de l'any 77-78 començava, i va apadrinar noves bandes com aquestes que sorgien dels suburbis de Londres i d'altres ciutats de Gran Bretanya. Cockney Rejects, Angelic Upstarts, una cançó que se titula Armes pels rebels afgans. But never so Pues sí, avui realment ara xerràvem amb el Larry. No sé per què ens ha pegat per tirar-nos en aquest paló, de vegades sovint tan polèmic com era l'Eloi i com ho segueix sent, doncs és una subcultura força viva a diferents indrets del món. Sí, igual com decíem, Fede, todo es punk. Todo es punk, clar. Aleshores ho hem de veure sense complexos. Com decía una banda d'aquí mítica de Mallorca, no? de la Roqueta. 213, ¿no? Todo es rock and roll. Todo es rock and roll. Todo es rock and roll. I com deia, no hi ha raça, somos punk, somos skin. Pues clar que sí. Pues en aquest... L'altre dia és que anava per Inca a media tarde i em va sorprendre veure un jove skinhead allà con totes les pintes, les botes, el caminar, les seves retranques, tirantes, que se diuen, la seva camiseta de Trojan, les seves ueres... Jovenat, y vaig dir, es una historia, es como el heavy, como los trasheros, siempre tornen, ¿no? Rockabilly, los gòtics, ¿no? Y som un poc tribus agermanades, aleshores no som molt ortodoxos els habituals al programa, ja ho sabeu, ens agraden tot aquest ventall de la subcultura, ¿no? En aquest recopilatori oi d'àlbum tampoc pretenien ser ortodoxos, jo penso. Doncs apareixien bandes del moment com els Forest Kings, com Exploited, juntament amb projectes molt efímers com els Terrible Twins, que tenc per mi eren gent de Cogni Reyes. I també se recuperaven grups que havien passat un poc desapercebuts als inicis del punk del 77-78 i que seguien en marxa, no? És el cas de grups com... Slaughter and the Dogs o Cockesparrer, no? Que començaven al 77, a la primera fornada, i que seguien allà, que seguien vinculats a les barriades menys modernes, per dir-ho de qualque manera. Tot això, però, arribava a la seva fi i a la segona meitat dels 80 anava evolucionant, no? Els recopilatoris com el que ara escoltarem, Oi de Resurrection, pues la història ja era un poc, pel meu gust, un poc ja s'estava passant s'arròs, no? Així tot sortien noves bandes, algunes més interessants que altres, és el temps de Condemned 84, un grup que per jo no té cap interès, és el rotllo aquest Oi malote, ultraviolento i amb una música ruda, sí, però avorrida i extremadament violenta gratuïtament. En l'Oi de Resurrection, on pretenien tornar a rebufar el caliu d'aquest subgènere, un segell que va editar moltes coses, en aquell temps era Link Records, va fer un recopilatori on sortien diferents grups, com aquests mateixos, Condemned 84, que no escoltarem, Skin Deep, també sortien Corny Reyes, recuperaven també els Four Skins, i recuperaven grups del començament del punk 77 com Menace, un grup de punk rock que agradava molt també als Skins i altres subtribus. A l'any 86, vull dir, Link Records recuperava la cançó Soc un civilitzat, I'm civilized, de Menace. My job right, because I'm civilized. Manasa, Amenace, una banda britànica de Londres també, dels inicis del punk rock allà l'any 1976-77. Fins fa pocs anys, se ben cert que tocaven en directe, no sé si ho faran encara. No tenen molt de discos, però sí bones cançons, molt rockeres. Doncs els Rolling Stones, els Who, la música dels Mods, també va influenciar els skinheads i en aquests nous joves que volien marcar la seva generació, tenir la seva pròpia música i que bevien de molt bones influències, com deien Larry, dels seus germans grans, no? Genèticament o no. Así es. Eso me enteré, creo que hay un documental, aparecen los Clash, no sé qué otros más, y no sé si hay uno de los integrantes de los Clash que cuenta un poco los comienzos de la música hoy y las vestimentas. Sí, aquestes robes que a nosaltres a Pantura mos semblen tan exòtiques, després quan vas per allà veus que encara la fan servir, no? És com, era una, la ropa de un tiempo, no? És com quan ara veus imatges de principi... Ahora es todo moda. Sí, sempre ho ha estat, no? Las grandes compañías hicieron... I com no, aquesta subcultura també ha viscut diferent moment de revival i de recuperació. Un dels us maldits de tot aquest gènere són Coke Sparrers, qui van participar amb un tema que se titulava Sunday Stripper en aquest Hoy The Album que estem ja desmenuçant. Sí. Com a curiositat, dir-vos que la reedició d'aquest LP pues apareixia aquesta cançó Sunday Stripper, però era una gravació dels anys 90, quan Coke Sparrer encara seguien vius, i crec que era per algo de drets de... d'aquesta cançó, doncs van ser bastant pirateats aquesta banda amb el seu primer àlbum. Si us interessa, ja ho sabeu, cercau algo de Coke Sparrer, els seus primers discos molt recomanables, i aquesta cançó ben rolinga, Sunday Stripper. She came from Welling, Garden City, moved into my town. She was stone cold broke, but her legs were pretty and her hair looked neat when she let it hang down. So she followed in her mama's footsteps to make a little cash on the side. In a lame cat suit, she showed all the boys she had nothing to hide. She's just a Sunday stripper at the bar on the corner. She's a cheese drink tripper, but I'm in love with her. She's just a Sunday stripper at the bar on the corner. Oh, she's a cheese drink tripper, but I'm in love with her. Well, I get dressed every Sunday morning, comb my hair back nice and neat. Take a slow walk down to the coaching horses and I try to get me a front row seat. And I sit there quietly drinking. I never have to wait too long. And when she appears, the spotlight ain't the only thing that gets turned on. She's just a Sunday stripper at the bar on the corner. Yeah, she's a G-string tripper, but I'm every Sunday morning, comb my hair back nice and neat. I take a slow walk down to the coaching horses and I try to find me a front row seat. And I sit there quietly drinking. I never have to wait too long. When it appears the spotlight ain't the only thing to get turned on. She's just a Sunday stripper at the bar on the corner. No. She's a G-string no. tripper, but I'm in love with her. She's just a Sunday stripper at the bar on the corner. Yeah, she's a G-string tripper, but I'm in love with her, yeah? Yeah! Vaig escoltar 1984 a Ràdio Bronca. De la FM, dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. És que s'han anat els al·lots de ses botes, que no són els limpiabotes, per cert. Eren els Slaughter and the Dogs, un altre grup dels albores del punk britànic l'any 78, diria jo, traient aquest single que també va sortir a Espanya amb el títol «¿Dónde se han ido los limpiabotas?». Pues no, no eren los limpiabotas, los boot boys, com se diu a Anglaterra, los buscabronques, aquells que van amb botes cercant gresca, sovint gratuïta. Pues aquests no estan convidats al concert dels que vos xerram d'aquí un moment, però primer obrim la bústia, ens arriba una altra comunicació d'en Martí Garau, que s'ha enterat de que el proper dia 24 d'abril tindrà lloc una exposició i concert a Sa Possessió, a Palma. I és que na Helen, la conductora i rodi d'Ordre Mundial, vol mostrar les imatges que va prendre mentre es conduïa en aquesta banda mallorquina per Estats Units al desembre i gener passats. L'exposició se titula Go to USA i al concert podrem trobar bandes com els mallorquins, mallorquines, Sweet Puss Mel, on trobem en Rafa Murillo a la bateria a partir d'aquest 24 d'abril, per cert. A 45 RPM i els mateixos Ordre Mundial. I a més, ve la banda de Barcelona Tuareg, amb penya de Cadenazo i altres grups, encara que amb una vessant més surfera. Això diuen que començarà a les 6, ara. Des d'aquí no sé si creure-te, Martí. Ja ho veurem. L'entrada són 2 euros i és a Sa Possessió, a Palma. I com vos dèiem, un concert on no estan convidats els buscabronques és el de la banda pionera en expandir aquest subgènere del que vos xerrama el 1984 d'avui. Decibelios, la banda de Barcelona, podríem dir que va ser el primer grup punk que va extendre els seus tentacles entorn a aquest subgènere de la música oi, arribant a aconseguir un públic puncarra, però molt skinhead i sovint un públic molt maleducat, per no dir altres coses pitjors. Així tot, Decibelios han tornat als escenaris fa aquest darrer any, volen recuperar el seu públic tradicional i estan de gira. Arriben a Mallorca el dia dissabte 9 de maig, a Ses Sales Gremi, i com a banda convidada han triat a Die Excerebros, el grup d'en Jaume Triay, on recupera els temes de Cerebros Exprimidos. La banda la completen en Checa, el baixista d'Oi de Rase, i els seus companys a víctimes, en Julián i companyia. Això serà el 9 de maig. I si vos sembla, recuperam un dels temes més característics de Decibelios. Oi, oi, oi. Skinhead, Skinhead, oh! Pues sí, així sonaven Decibelios al seu primer àlbum, Caldo de Pollo, editat per Discos Dro, pues als, també al començament dels anys 80, ara no record l'any, si era el 82, algo així. Van treure alguns àlbums, també seguint el següent disco se titulava Hoy, precisament, i el seu tercer àlbum se titulava Vacaciones en el Prat, del que vos hem xerrat en altres ocasions, disco més escatalític. I és el primer disco que escuché de Decibelios en sí, Argentina. Van ser pioners també a fer música ska en aquest país, també, Decibelios, i era un rotllo que a la primera meitat dels 80 apareixia també i que s'expandia no només a ciutats com Barcelona o Madrid, sinó també fins i tot al País Basc, no? Así es, sí. Sí, con Cortatu. Cortatu van ser un grup que van moure molt el tema ska-punk, sí. La seva estètica era coneguda, la seva ideologia encara més i la seva trajectòria, per no dir-ho. Els seus àlbums més recordats, Pentura, són els primers, no? Però el seu quart àlbum, tercer, quart àlbum, el Colpez Colpe, sí, on cantaven... Sí, no sé si és el tercero en àlbum, creo que és el tercero, porque sin contar single. Mm-hmm. Pues y ahí se vio la rama más roja de Cortatu, del soul. Sí, mira, el podem pinchar, si vols. Crec que era del Colpez Colpez, aquest disco on Cortatu cantaven ja íntegrament en euskera. En euskera, sí, sí. Havia una cançó, a menys si la trobes al teu baúl, Larry. Se deia After Bolchevique, sí. I que té un guinyo a una banda que eren els Redskins, una banda britànica, que no feien oi, precisament, sinó que feien un punk soulero molt polític, de caires comunistes, també no? Hay mucho material internacionalista. De si del oi, soulero i... Podríamos haber puesto una de los Redskins, pero queda ahí al tintero. Pero podemos posar una de Cortatu, on se senten les trompetes característiques de la que s'emplean de los Redskins, After Bolchevique. Y las hachas. Escoltes 1984 i escoltam a Cortato la cançó After Bolchevique, però hem caigut que no era aquesta, sinó que és la cançó Sagardobo Teilac. Però com ara girar el vinil està un poc complicat, la pinxam del seu directe Azken Guda Dantza. Pues així sonava en directe cortatu a l'Azken Guda Dansa, la darrera, el darrer ball de guerra que vam editar amb Nola a final dels anys 80 i on el celler va haver de... I un disco muy... Muy pitado, no? Sí. Un doble LP en directo. Un doble LP en directo. On se senta el públic a un pavelló, no? Ja ho coneixeu l'anècdota. I el públic està cridant el nom d'ETA, sí, i la edició va ser massa arriscada i van optar per meter pitido, meter, ¿no?, unos pitidos. Això després se va reeditant en formato CD de la mà de San Ocenqui, el celler de Neu Gorria, de Fermín Muguruza i companyia, sense els pitidos, sí, val la pena dir-ho. Però nosaltres escoltàvem la versió aquí de Nola, que tenim al casal Pere Capellà des d'On em matem el 1984. La bústia torna a fer ring-ring i ens recorden des de l'Espai Nacamela de Manacor que avui mateix, dia 11 d'abril, a partir de les 8 del vespre, en Tomeu Canyelles presentarà un dels seus darrers llibres, doncs després n'ha tret un altre, titulat Breu història del punk a Mallorca, i on comptarà amb la col·laboració d'en Xus Troll, el també col·laborador d'aquest programa. Posarà un pot de música, una bona xerrada en Espai Nacamela de Manacor. Seguim escoltant grups de tendència punk i skin. Al País Basc, sense sortir d'allà, ens trobàvem per aquell temps a un altre grup que van compartir un disco amb Cortatu i amb dos grups més. Xerram de Cicatriz. Cicatriz. I escoltam el seu èpic primer LP, enregistrat i mesclat de la mà de Jim Pocas a Elcar a la Sarte, el seu LP Inadaptados, i la cançó, mira, més el dia que mai, de Hoy en un hogar, contra de la violència de gènere. Just Pues aquests eren Cicatriz i seguim rebent comunicacions i una que rebem que mos alegra molt són la gent del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans a Mallorca que han interromput la seva assemblea d'avui dissabte per escoltar el nostre programa. Moltes gràcies i a més ho estan disfrutant. Ens envien un correu que diu el proper dia 8 de maig, un divendres d'aquests preciosos on les opcions de festa són limitades, tornem a la càrrega. Emoticono green. Aquesta vegada estarem repartint bona música en el concert que organitza la gent del sindicat. Una gent molt simpàtica que s'ocorren cada dia més. Estan compartint escenari, zoo, orgull de classe, Adipen Panda, Full Play i Fonoi. Vamos, que serà una cita delicada, diuen. Deliciosa i molt fina. Aquest cop sí que promet molt bona cúmbia. Un altre emoticono que no s'entén. Gràcies per la comunicació, des d'aquí ens feim ressò i només vos falta dir a on serà. Com que és el dia 8 de maig, pues ja seguirem informant. Avui, al 1984, estem en plan Oi i estem recuperant velles bandes, encara que alguna un poc més actual. Però seguim i ho fem amb una altra banda catalana, que l'any 1987 editava un casset i que titulava Fent d'aquí. Eren es català. I treien 11 cançons en casset que més tard el celler Sockit Records va reeditar. Un grup pioner també, sobretot de l'esca, no? L'esca cantat en català. Era una banda molt bolinga, molt festiva, però que també, sobretot en aquesta gravació que tenim aquí, se'ls veia un toque punkarra, hooligan, fins i tot Oi. A cançons com Per lo legal, una reivindicativa cançó en contra de la violència policial, contra la tortura, en aquest país on està a l'ordre del dia la tortura a comissaries. Una cançó en contra de la policia. Aquesta setmana hem vist com a Estats Units torna a ser notícia com imatges on un policia s'acarrega una persona indefensa. Per lo legal. A la bústia ens trobam una altra comunicació de la gent de la sala SACMA, molt activa a Manacor, i que, per cert, la setmana que ve crec que xerrarem amb els organitzadors del cicle sobre assada de peix, que tindrà lloc a final d'abril aquí a Manacor i voltant. Però bueno, anem a fer referència en aquesta comunicació de sala SACMA a Manacor, una convocatòria on ens cita pel proper divendres, dia 17 d'abril, a Manacor, se presentarà el llibre Capitalismo y Turismo en España, del milagro económico a la gran crisis, del geògraf i professor del Departament de Ciència de la Terra de la Universitat de les Illes Balears, Nivan Murray Mas. Això serà a partir de les 8. Aquest llibre de Nivan Murray és un capítol revisat de la seva tesi Geografies del capitalisme balear, poder, metabolisme socioeconòmic i petjada ecològica d'una superpotència turística, el qual es va acabar d'escriure a la primera meitat de l'any 2007, justament en el moment de màxima eufòria del cicle financer immobiliari i a les portes de la gran crisi que estem patint. Les seves línies de recerca de Nivan Murray combinen els enfocaments de la geografia radical, l'economia política, l'economia ecològica i l'ecologia política. Els seus principals temes d'interès giren al voltant de la reflexió crítica sobre el procés de construcció històrica del capitalisme balear. Bueno, pues allà queda aquesta convocatòria. I crec que no ens extendrem més amb el tema de l'OI, no? Crec que ha quedat clar de que quins grups ens agraden, ens han quedat molt al tintero, molt d'altres que no haguessin parat ni morts. I hem escoltat... Somos más punk. Somos más puncarrillas por momentos. Per aquí a Mallorca també, a banda d'OI de Arrase, ha tingut una representació a la música OI, així com a Barcelona, ara mateix hi ha bandes com Arresto, Stoikov... Després el 90, recordem el País Basc, també van estar a Zacarrac, a final del 90 va tornar a sorgir aquesta història. Aquí, a l'any 2002, 2003, 2004, estaven a Lloseta Toc de Queda. Te pareix que els recuperem a Toc de Queda, aquesta banda un poc oblidada del sí. Punk mallorquí, que feien un Oi Bolinga, del pal un poc és català, no? Venga. Hey Hey, una cançó que van deixar allà juntament amb les del seu CD. Per la posteritat, Lloseta, un poble per on passes amb el tren, hi ha una pintada que du més d'una dècada que reza antisocial, nada més nacer, empiezan a corrompernos. Saps el missatge que dona? Dona que pensar, eh? Gent que va amb el tren dia a dia. Que lo han dejado apartado de las salidas de la autovía. Pues sí. ¿Los habrán puteado o, vete a o se olvidaron? Vete a saber. Un día hablaremos de las algunas salidas que hay en, acá en San Roqueta, en Mallorca. Que... Aquí mateix al Gaida, entras al pueblo y a Manolo llama. Llama ya, que están ensuciando el pueblo con pintadas. Sí. Llama de una vez, hombre. I mira, avui ja 15 minuts d'acabar aquest programa que avui hem fet una matxacada d'oi, deuen estar els oients dient que s'han pres pues un parell de pomades, la veritat. Anem a escoltar, així com començaven amb Oi de Rase, què va ser d'Oi de Rase? Pues, com molt de vosaltres ja sabeu, Oi de Rase se van desfer un temps i algun dels seus membres se van instal·lar a Berlín i allà van muntar una altra banda, concretament en Víctor i en Martín. I se va dir aquesta banda Frontkick. Van fer una maqueta plegats, que després va sortir no només en casset, sinó després en CD. Van fer un single molt xulo, que escoltarem a continuació, i a partir d'allà la carrera de la banda se va disparar, encara que només amb en Martín com a vocalista. Una banda que està viva, que està instal·lada a Mallorca i que donarà a xerrar. I això que escoltam és la cançó Totalment rebutjats, Totally Rejected, dels inicis de Frontkick. I amb això podem donar per concluïda aquest programa d'oi que en Raül desitjaria haver compartit amb tots nosaltres, però que està donant-lo tot amb els Voltors. Des d'aquí esperem que tinguin molt bona sort, que se mantinguin a primera divisió i seguim rebent comunicacions, com les de en Paul Chaney, l'alter ego de Hombre Lobo Internacional. Ens comunica que el nostre amic Don Rogelio des de València torna a Mallorca i torna amb el seu projecte Aullido Atómico. Oferirà dos concerts, una Palma, a Sala Sabotaje, juntament amb la nova banda Come Animal, el dia 15 de maig, i el dia següent repeteixen a Porto Colom, encara que serà Aullido Atómico, juntament... Que ja han estado... En Mallorca, tocaron en el Fraguel, en el Fraguel les vimos con... Monstruos... Aullido atómico y disparo y no y Tumba Swing y Tumba Swing Rogelio solo y Tumba Swing sí al Fraguel los comienzos de Rogelio y Tumba Swing más o menos fue. Pues el día 15 a Palma el Sabotaje juntamente a Hombre Lobo Internacional que se terminó tocando en los locales del hipódromo sí. Uf, qué casiopeyas aventuras que a veces nos toca vivir. El dia següent, el dia 16 de maig, a Ullido Atómico, a Puerto Colom, juntament amb Hombre Lobo Internacional i Johnny B. Bat, al Saltre Bar, si no m'equivoc. Sí, crec que sí. Els recordam del seu primer single amb la cançó en quina? Bueno, aquesta mateixa. La Cruz del Violador. Així sona a Ullido Atómico a Mallorca els dies 15 i 16 de maig. I ara sí que arriben totes les comunicacions. És que vos animeu tots a enviar el vostre burofax a darrera hora del programa. Pues mira, uns altres que ens informen són els de Old Kids Brigade i ens diuen que organitzen un concert, com jo mos vam dir la setmana passada, des de Madrid, el Crust and Roll de Perras Salvajes el proper 29 de maig a Factoria de So, juntament amb Trau Wasted i Usura. I ens adelanten que el dia anterior, el dia posterior, el dia 30 de maig, estiran també actuant a Palma. Ja mos han guardat pel final del programa dues novetats que ens arriben i que volem compartir amb vosaltres. Una és la reedició del single de la banda Sin Futuro, de la mà de la casa de discos madrilenya Monster Records. Són cinc cançons de la banda Sin Futuro, el grup on trobam a Poch, El Chico Más Blanco de la Playa de Gros, una cançó que apareix aquí, No Tienes Ni Idea, Estéreo, Nos Van a Desinfectar, que és la que podem escoltar, i una altra que se fa dir Harrisburg, una altra reedició d'aquestes cremones, d'algo que torna als carrers, un bon pedaç de plàstic. La banda Sin Futuro. Hace ya tres temporadas. això que sonava quasi per acomiadar el 1984 d'avui era la banda Sin Futuro. El 25 d'abril ens informen la llenda Come Animal, que estan al Maraca Club en concert. També la llenda Nido de Ratas ens recorda que el 2 de maig Dawn of Human i Una Bestia Incontrolable estan a Sabotaje Bar, juntament amb Orden Mundial Desenterrades. Avui a Porto Cristo, 11 d'abril, Potabilis, Rat Attack, Mindstorm, Vecina Chunga. I és que això no s'acaba. Seguim la setmana vinent i volem recuperar un disco mexicà que ens arriba a les mans, un LP d'una banda que se fa dir Ateos. Aquí trobam a una cara la seva maqueta del 89 i un directe del 92. Han titulat el disco Religiones Prodridas, com se titulava la seva maqueta i com se titula la cançó que escoltam a continuació. Para la que no se esta pobreza, pendejo. ¡Imbécil! ¡Religiones podridas! ¡Religiones podridas! ¡Religiones podridas! ¡A la chingada ya! Es lo mismo, el católico es lo mismo, cristianismo, catolismo, aristocratismo, todas las religiones que quieren su equipo, esta ley que se les da para seguir el italismo. ¡Ah! El debo de ti depende de la elección que hagas, para dar el cambio de morales y juzgadas. No esperes vida eterna, lucha contra sus armas, el asesino de la humanidad se acaba. ¡Mierdas religiones! ¡Nos están idiotizando! ¡Religiones podridas! ¡Religiones podridas! ¡Religiones podridas! ¡A la mierda ya! Amb Religiones Podrides de la banda Los Ateos des de Mèxic 1989, acomiadam el 1984 d'avui, on hem degustat aquest ultrasubgènere del món del punk que se coneix com a Oi, una vessant més proletària, antifeixista i antiracista, que agrada tant a punk com a skins i inclús altres tribus urbanes. Ens acomiadam amb un descobriment que ens brinden des del Bar Cito, a Palma, a tots uns veteranos, eh? Pues un bon descobriment és na Jenny Wu, un skinhead girl que interpreta cançons com aquestes a dia d'avui. Fins la setmana vinent, ens acomiadam de 1984, i ja sabeu, Orwell, desgraciadament, tenia fucking raó. Adeu i cap setmana. Bon cap de setmana, per qui pugui. Vinga. my knees, I've got more than mere strength. I've got anger in my bones. I am a mountain and there a stone. I overcome whatever stands in my way. I am the hunter and they're my prey. I fight to survive, but I feel alive when I see them run. When I see them run, I fight to survive, but I feel alive when I know I won. When I know I won, they can try to bring me down, but they'll be sorry, 'cause I'm born out of fire. I'm an undefeated warrior. It's a war they want, it's a war they'll get, but they haven't seen.